चलिए जी, अभी नायात की तफसीर देखते हैं, आयत नंबर 6 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। दोबारा ईमान वालों को मुखातिब किया गया। सूरत मायदा में आप देख रहे होंगे कि आयतों का आगाज अक्सर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है और आयात का इख्तिताम बड़े शदीद लफ्ज़ों के साथ हो रहा है। अल्लाह ताला इंसान को डरा रहा है। इससे पीछे देखें अगर हम, आयत 5 में क्या कहा, वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। आयत 4 का इख्तिताम देखिए, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर इसके बाद अगर आयत नंबर 2 को देखेंगे तो उसमें क्या था, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। तो इससे क्या पता चलता है कि इस सूरत में हराम और हलाल के मामले हैं। अल्लाह ताला इंसान को इनकी अहमियत दिलाने के लिए थोड़ा सा शिद्दत का अंदाज़ है। तो यहाँ से अब मोहब्बत से बुलाया ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा कुमतुम, जब तुम खड़े हो जाओ। कुमतुम का लफ्ज़ी माना तो होता है खड़ा होना, लेकिन यहाँ मुराद क्या है, इरादा करो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इंसान जब खड़ा हो फिर ही इस बात पे अमल करेगा, बल्कि इससे पहले होगा। क्योंकि नमाज के लिए जब खड़े हो गए तो वजू तो यकीनन उससे पहले ही होना था। तो लिहाजा इज़ा कुमतुम, यानी जब तुम इरादा करो, किसका, असलाह, नमाज का। नमाज का लफ्ज़ी माना होता है दुआ, लेकिन यहाँ मुराद असल नमाज है। फ़क्सिलो, बस धो डालो। यहाँ गाइन सीन लाम है और गुसल अमूमन शावर के लिए आता है, लेकिन यहाँ फ़क्सिलो से मुराद नहाना नहीं बल्कि धोना है, और धोने से भी ज़्यादा यहाँ वुजू करो। यानी बस धो लो, क्या, वजू हकुम, अपने चेहरों को, वजहुन की जमा। वजह कहते हैं किसी चीज़ का सामने वाला हिस्सा, यहाँ मुराद चेहरे का सामने का हिस्सा है। अपने चेहरों को धो लो, और क्या धो लो, अईदियकुम, अपने हाथों को, कहाँ तक, इलल मराफिक, मराफिक तक धो लो। यानी यहाँ यद से वैसे तो हाथ मुराद होता है, लेकिन जब साथ मराफिक आ गया तो मुराद क्या है कि बाजू, यानी अपने बाजुओं को कोहनियों तक धो लो। इला तक है यहाँ लफ्ज़, तो मुराद इससे क्या है कि वहाँ तक, यानी वो भी धोगे। मा, इला यहाँ मा के मानों में है, मा मीम ऐन, साथ, यानी कोहनियाँ साथ धुलेंगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाज़ लोग जो हैं वो कोहनियाँ खुश्क रहने की वजह से भी अजाब दिए जाएंगे। तो यहाँ क्या समझ में आई, कोहनियाँ साथ धुली जाएंगी। फिर क्या होगा, वमसहू बिरूसिकुम, और मसह कर लो अपने सरों का। रूस रास की जमा है, अपने सरों का मसा कर लो। और सर सिर्फ सामने के हिस्से को नहीं कहते बल्कि गुद्दी तक, यानी यहाँ से जाके जहाँ तक पीछे, यानी चोटी का हिस्सा होता है, वहाँ से वापस आगे लाना। आगे लफ्ज है वह अर्जुलकुम, और अपने पाँव को, इलल काबेन, टहनों तक। बाहर देखने में ये लगता है कि यहाँ मुराद क्या है कि वमसहू बिरूसिकुम, कि मसा करो सरों का और पाँव का। बाहर मुगालता लगता है ना, लेकिन हकीकत में अबारत कैसे है, पीछे से इसको दोबारा मिलाएंगे। फ़क्सिलू वुजूहकुम व अईदियकुम इलल मराफिकी व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी अर्जुला का लफ्ज़ जो है ये पीछे फ़क्सिलू के साथ है। अब आप कहेंगे कि कोई दलील देनी चाहिए। अब अरबी ज़ुबान इतनी वसी ज़ुबान है कि इसकी दलाइल एक से ज़्यादा हैं, लेकिन जो आप सबके लिए सबसे आसान बात है, अगर आप गौर करें तो देखें कि वमसहू के बाद बा आ रहा है, बा रऊ बी रऊसिकुम, ठीक है। बा जो है ये हरफ जर है, और इसकी खूबी क्या होती है कि इसके बाद आने वाले जो लफ्ज होते हैं उसको ये जेर दे देता है। अब देखिए बी रऊसिकुम, रऊस में सीन के नीचे जो जेर है ना, वो बा की वजह से है। अब अगर वाओ जो आगे आ रहा है इसको हम अतफ मान लें। अतफ क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाने वाली चीज़, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ज़मीन व आसमान, सुबह शाम, तो बीच में वाव होता है। तो फिर असूलन इस बा की वजह से अर्जुली को माना चाहिए था, लेकिन अर्जुला कुमार है। तो ये बहुत बड़ी दलील बनती है कि रजुल जो है, पांव जो है, उसका मसा नहीं होगा, बल्कि उसका तल्लक फ़ग्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम व अर्जुलकुम। अगर आप सारे बीच के लफ्ज़ हज़्फ़ करके पढ़ें तो एक तसलसल बनता है ना, फ़ग्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम व अर्जुलकुम, तो इसका ताल्लुक उससे है। अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने आप को कहने वाला एक सेक्ट है ऐसा कि जो पाँव का भी मसा करते हैं, और वो यही दलील लाते हैं। शिया हजरात जो है वो पाँव धोते नहीं, वो पाँव का मसा करते हैं, और यही दलील है उनकी कि देखे वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलिकुम मिलल काबैन। तो बहरहाल जब अरबी जुबान की असल से कट के तफसीर करेंगे तो फिर तो ये बात समझ में आती है। और काबैन, काब का तस्निया है, काब कहते हैं उभरी हुई चीज को, इसी से लफ्ज काबा है, खाना काबा, क्योंकि ये आम दुनिया के हिस्से से, यानी एक उभरा हुआ हिस्सा है ये जगह। तो बहरहाल इतनी बात में अल्लाह ताला ने वजू का तरीका बता दिया। पूरे कुरान पाक में असल में ए टू जी पूरा वजू का तरीका नहीं मिलता, लेकिन ये आयत सबसे ज्यादा वाज़ह करने वाली है वजू के तरीके को। फिर आगे क्या फरमाया, व इन कुन तुम, और अगर हो तुम जुनूबन जुनाबत में, तो क्या करो, फतहरू, तो तहारत हासिल करो। अब यहाँ फतहरू का लफ्ज बज़ाहर है तहारत, लेकिन ये मानों में आया है फ़ग्सिलू के, गुसल करना है। आम हालात में जुनाबत की हालत में तहारत हासिल करने का तरीका क्या है, गुसल करना। तो इससे आप देखिए कि कितनी ज़रूरत है ना अरबी ज़ुबान को असल के साथ, तर्जमे के साथ, तफसीर से समझा जाए, वरना लोग अगर वहाँ देखें तो हर नमाज से पहले गुसल कर रहे होंगे, और जहाँ जनाबत के बाद सिर्फ तहारत हासिल कर लेंगे हमारी जुबान में। तो वो लोग जो कुरान पाक को तफसीर से समझे बगैर अमल करते हैं, वो ऐसे ही लफ्जी उलझनों में पढ़ के फिर अपने दीन का हुलिया बिगाड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तहारु से मुराद फ़ग्सलू है, गुसल कर लो, यानी जनाबत की हालत के बाद गुसल करो। हाँ, व इन कुन तुम मरदा, अगर हो तुम मरीज, बीमार हो, और कैसी मरज है कि पानी का इस्तेमाल नुकसान देता है। इससे मुराद ये नहीं कि सर में दर्द है या उंगली में दर्द हो रहा है, यानी ऐसा मरज, मर्दा की जगह लिखेंगे आप कि ऐसा मरज जिसमें पानी का इस्तेमाल जो है बीमारी को बढ़ा दे या मौत तक ले जाए, तो क्या करो। पहली चीज, पहली शर्त, यानी जिसमें वजू की रुख्सत हो सकती है, यहाँ से असल में तयम्मुम का जिक्र शुरू हो रहा है। तो पहली कड़ी क्या है, मर्दा, मर्दा मरीद की जमा है। औ अला सफरिन, या सफर पे हो, और कौन सा सफर है कि जहाँ पानी नहीं मिलता, ब्रैकेट में लिखेंगे आप इसके आगे। औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, कौन सी सूरत में तयम्मुम जायज है। नंबर एक, कि तुम में से कोई कजाए हाजत से आ जाए। गायत का लफ्ज जो है ये गढ़े को कहते हैं, और पहले दौर में लोग अपने आप को फारिग करने के लिए खुली जगहों में जाते, ज़मीन में गड्ढे खोदते ताकि गंदगी छींटे न पड़े, तो उसी से फिर ये लफ्ज़ आम हो गया, बैतुल खला के लिए गायत का लफ्ज़ आ गया। पहली सूरत क्या है कि कज़ाए हाजत से हो के आए, यानी सूरत में इंसान पे वजू वाजिब हो जाता है। दूसरी सूरत है औला मस्तुमुन्निसा, या लम्स किया हो तुमने औरतों से। लम्स का लफ्ज़ यहाँ किनाया है जिमा का। बाज लोगों ने इसमें लम्स को सिर्फ छूने का मानी दे के इस मसले को वाजे कर दिया कि अगर बीवी को हाथ भी लग जाए तो वजू टूट जाता है, हालांकि ये दुरुस्त मसला नहीं। ये मसले जो ना, ये फिक्ही मसले, ऐसी आयतों से बहुत सारे अखज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको इशारतन थोड़े थोड़े चिखा रही हूँ ताकि आप देखें कि कैसे कुरान से ही फिर तखरीज होती है मसाइल की। तो मुसलमानों का एक ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में मानने वाला जो बहुत बड़ा सेक्ट है मुस्लिम्स का, तो वो सिर्फ बीवी को हाथ लगने से भी वजू के टूटने का कायल है, और यही आयत दी जाती है कि लम्स। हालांकि इसके भी बहुत सारे दलायल है कि यहाँ लम्स से मुराद जिमा है, यानी इंटरकोर्स मुराद है, सेक्सुअल बात है। अदरवाइज तो आप देखिए कि फिर कोई तवाफ कर ही नहीं सकता, तवाफ में जितनी दफा टचिंग होती है और हाथ देना लेना। और निसा का लफ्ज वैसे तो औरतों के लिए होता है, लेकिन यहाँ मुराद है जौजा, बीवी, यानी लम्स हो बीवी के साथ और उससे ताल्लुक की तरफ इशारा है। फिर क्या हो, फलम तजीदु मा अन, फिर तुम पानी ना पाओ, पानी ना हो। आप देखिए दो कैफियत सामने रख दी, पहली कौन सी थी, जा अहद मिनकुम मिनल गायत, कजाए हाजत से आए, तो इसके नीचे आप एरो करके लिख लें, यानी ऐसे मामला जिसमें वजू की हाजत हो, और औ लामस्तुम निसा से मुराद है हर वो कैफियत जिसमें गुसल की हाजत हो। कहना क्या मुराद है कि तयम्मुम जो है वो वजू के लिए भी किफायत करता है और गुसल के लिए भी किफायत करता है। अब पानी नहीं था इन दोनों हालतों में से गुजरने के बाद, तो क्या करो, फतयम्ममु, या मीम मीम, यमुन कहते हैं इरादा करने को, यानी इरादा कर लो किस चीज का, सईदन, सईद कहते हैं जमीन के ऊपर के हिस्से को, ये बड़ा अहम मसला है, इसको समझने की जरूरत है, यानी ऊपर की सतह। अब ये मट्टी होगी तो भी है, रेत है तो भी, बजरी है, छोटे छोटे कंकर हैं, हर वो चीज जो जमीन के ऊपर ऊपर दिखती है उसको साइत कहते हैं। तो इससे क्या पता चला कि अगर मसा करने के लिए मट्टी मिल जाए तो भी ठीक है, पत्थर मिल जाए तो भी ठीक है, बजरी हो रेत हो, किसी मुल्क में अगर डेजर्ट में है वहां मट्टी नहीं रेत है, तो फिर कोई भी चीज जो ऊपर ऊपर है वो सब जायज है, यानी ये ऊपर ऊपर से, इससे फिर तुम तयम्मुम कर सकते हो। क्या करो, सईदन तयशीबन, तय्यब हो, लेकिन अब तय्यब से मुराद यहाँ क्या है, पाक मट्टी से यहाँ क्या मुराद है? तो आप देखिए कि पीछे भी हमने आयतों में देखा था कि तय्यब का मानी, यानी दो मुख्तलिफ मानों में आया था, तो तय्यब का एक मानी तो पाक के लफ्जों में होता है, दूसरा हलाल और तीसरा पसंदीदा। यहाँ मुराद क्या है, पहला मानी पाक मट्टी, मुराद क्या है कि उस मट्टी से कोई जानवर गुजर रहे हैं, या वहां आपको महसूस होता है कि पेट्स ज्यादा गुजरते हैं, किसी का पेशाब या किसी की गंदगी पास रखी है, वहां नहीं दिल मानता तो वहां से ना करो, बल्कि ऐसी जगह चले जाओ कि जिससे तुम्हारा यानी शरह सदर हो जाए, साफ जगह हो, और वहां से फिर तुम मट्टी को छुओगे। फमसहू बिवुजूहिकुम, बस मसह करो अपने चेहरों का, वजूह वजहन की जमा, जैसे कि ऊपर गुजरा और वजू में जैसे था, उसी तरह से अब तुम अपने चेहरे का मसा करोगे, छू लोगे, यानी व ऐदी को मिन हो, और अपने हाथों को इससे, मिन हु की जमीर किसकी तरफ है, मट्टी की तरफ, उस मट्टी में से कुछ। इस मिन हु ने इतना बड़ा असूल वाजे कर दिया कि मट्टी में लौटना पोटना नहीं, बल्कि मिन हु, बाज, मिन अरबी में तवीज के लिए आता है, बाज हिस्सा, थोड़ी सी मट्टी टच हो जाए तो भी बहुत है, इसीलिए तयम्मुम में जब मट्टी को हाथ लगाए जाए तो उसके बाद उसको फूंक भी लिया जाता है, ताकि बस एक फीलिंग आने लगे तो फिर उससे कर लो। अब ये हुक्म क्यों मिला, कौन सा हुक्म, वजू की जगह तयम्मुम करने का, इसकी वजह क्या है कि मा युरीदुल्लाहु, नहीं इरादा करता अल्लाह क्या, लियज अला अलैकुम मिन हरज, कि तुम पे करे कोई तंगी, अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं करना चाहता, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, क्या कि नहीं तुम जरूर वजू ही करो, बल्कि पानी का इस्तेमाल तक नुकसान दे, या पानी मौजूद ना हो तो वजू की जगह तयम्मुम कर लो। एक इसकी वजह ये समझ आती है, दूसरी मा युरीदुल्लाहु लियज अला अलैकुम मिन हरज की क्या वजह है, ये जो पीछे बात है मिन हो, कि पूरा मट्टी में लौटना पोटना नहीं अल्लाह ताला चाहता कि तुम लौटो, बल्कि थोड़ा सा कर लो, इतना ना हो कि तुम बिल्कुल अपने आप को मुश्किल में डाल लो और उससे रखो। और याद रखिए कि जिस तरह वजू के लिए इतना तयम्मुम काफी होता है कि सिर्फ हाथों को छूना और उसके साथ ही यानी बस मुंह पे हाथ फेर लेना और हाथों पे, तो यही चीज गुसल के लिए भी काफी होती है। इसके बारे में एक हदीस आती है जिसको इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, बल्कि क्या चाहता हूँ, वला की युरी दुलयुतहिरकुम, और लेकिन इरादा करता है कि तुमको पाक कर दे, यानी पानी था तो जाहिर में पाक कर दिया, लेकिन अब पानी नहीं तो फिर नफसियाती तौर पर साइकोलॉजिकली तुम्हें जरा इस मट्टी से छू के तुम्हारे जिस्म को क्यों करना चाहता है, कि तुम्हें ये जहन से निकल जाए ख्याल के मुझे गुसल करना था या मुझे वजू करना था, अल्लाह ताला तो तुम्हें पाक करना चाहता है। वाली युतिम मने मतहू, अल्लाह ताला तुम पे अपनी नेमतों को पूरा करना चाहता है। यहाँ नेमत का पूरा होना क्या मुराद है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती, वही बात है इशारतन इधर दोबारा, कि अल्लाह ताला दीन ने इस्लाम को इतना आसान दीन बना के पेश करता है कि कोई किसी किस्म की मुश्किल में ना पड़ जाए, इस तरह से कि अल्लाह ताला ने यानी इंसान को ये बताया कि तुम अच्छी तरह से वजू कर लो, अपने आप को पाक कर लो, और फिर तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत पूरी हो। इसीलिए आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजू के बाद की दुआएं जो मिलती हैं वो असल में शुक्राने की दुआएं होती हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तवाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। तो असल में इंसान फिर अल्लाह ताला का शुक्र करता है इस बात पे कि तूने हमें वजू करने की तौफीक बख्शी, और ये एक बंदे की तरफ से आजजी का इजहार है। अब अगर इस एक आयत को हम देखें तो इसमें तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर एक, वजू करना कराना क्या दुरुस्त है कैसे, दूसरा मसह, और तीसरी चीज़ है तयम्मुम। तो हम हल्का सा बारी बारी इसको देखेंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि दिन में कम से कम 5 मरतबा हमें करनी होती है, और वो लोग जो ये समझते हैं कि हमें पूरा वजू करना आता है इसके बावजूद भी वो कुछ चीज़ों में यानी वाजे नहीं होते। मैं चाहूँगी कि आपके सामने इसको इतना आसान करके रख दूँ, क्या चीज़ है जिसके करने से वजू होता ही नहीं, ना करें तो, और कौन सी चीजें हैं कि ना करें तो वजू तो हो जाता है लेकिन उसका दर्जा कम होता है। तो इसको बांटने के लिए हम वजू करने के जो मुख्तलिफ मरहले हैं उसको दो हिस्सों में बांटेंगे, और एक तीसरा फिर बाद में जिक्र कर सकते हैं। पहला क्या है, फराइज। फराइज वजू के से मुराद क्या है, अपने लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जिनके छोड़ने से वजू होता ही नहीं। और सुन्नतें, सुन्नतों से मुराद क्या है कि जिनके छोड़ने से वजू हो जाता है लेकिन उसका अजर कम होगा। और तीसरी चीज़ फिर मकरूहात है जो फिर इंसान को बिगाड़ देती हैं। तो वजू के फराइज कितने हैं, 7, ये लिख लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। पहली चीज़ जो वजू के लिए फ़र्ज है वो क्या है, नीयत। दिल में इरादा हो कि मैं वजू करने लगाऊँ। इन्नम अल आमालु बिन्नियात, सही बुखारी की रिवायत है। वरना याद रखिए, अगर वजू का इरादा नहीं, नियत नहीं, आप स्विमिंग पूल में पूरा डूब के भी बाहर निकल के आ जाएंगे, गोता लगा के भी आपका वजू नहीं होगा। नियत, और नियत क्या है, दिल का अमल। जब मुंह धो रहे हैं, वजू कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको मालूम हो कि मैं इस वक्त वजू के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, पेशानी के ऊपर के हिस्से से लेकर ठोड़ी के ख़त्म होने तक, और एक कान से दूसरे कान तक मुंह का धोना। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, कुरान पाक की आयत में भी आप नंबर लगा सकते हैं, यानी मुंह का धोना ये फ़र्ज़ है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका वजू नहीं होता। इसमें साथ साथ छोटी छोटी बातें बताती जाऊँ जो हमारे लिए ज़रूरत है बात करने की। बाज़ दफ़ा दुपट्टा लपेटा होता है या स्काफ इतना टाइट बांधा हुआ है, वजू करते हैं तो मुंह धोते हैं लेकिन वो सिर्फ सामने सामने का हिस्सा है, चिन के नीचे नहीं या कानों पे नहीं, तो वो नाकिस होगा। और मैंने इस चीज़ को बड़ा आसानी से एक क्लास में बच्चियों के साथ शेयर किया था कि कितना मुंह धोना है, जहाँ तक फाउंडेशन लगाते हैं। कोई यह नहीं करता कि सिर्फ ऊपर ऊपर लगा दे, कम से कम चिन के साथ तक करता है। तो पूरा जिसको आप कहते हैं आपका फेस जो है, इसको धोना, ये शर्त है। तीसरा फर्ज क्या है वजू में, हाथों का कोहनियों तक धोना। इलल मराफिक, ये लफ्ज़ इलल मराफिक बताता है कि इस तरह धोया जाएगा कि हाथ से पानी लेके तो यूं डाला जाएगा, क्योंकि इलल मराफिक है। ये नहीं कहा कि मराफिक से शुरू कर, बाद दफ़ा यूं शुरू किया जाता है पीछे से ऊपर हो तो जाता है, लेकिन कुरान का जो अंदाज बताता है वो क्या है कि एदियकुम इलल मराफिक, पानी यहाँ से इधर जाएगा कि कोनियों से नीचे जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये भी लाजिम है, और यही इसकी दलील है आयत नंबर यानी 6 जो हम इस वक्त इस हमारा मौजू है। चौथा फर्ज क्या है कि पेशानी के बालों से लेके गुद्दी तक का मसाह करना। वमसहू बिरूसिकुम, इसी आयत में है। इसके लिए तरीका क्या होता है मसाह करने का, कि पानी में हाथ डाल के उनको झटका जाता है, झटकने से पानी एक्स्ट्रा निकल गया, उसके बाद पूरे बालों के साथ यानी सर के ऊपर से हाथ करके, और जहाँ तक गुद्दी, गुद्दी क्या होती है, जहाँ अमूमन चोटी बांधी जाती है, यहाँ तक हाथ ले जाके और फिर वापस लाना, यानी जाके वापस आते हैं। थोड़ा सा हेयर स्टाइल तो इससे ख़राब हो जाता है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला को प्यार आएगा कि मेरा बंदा मेरे लिए अपने हुलिये को बिगाड़ने के लिए तैयार है। तो ये लाजिम है, बाद लोग सिर्फ यूं कर देते हैं हाथ से के माथे से लेके आगे, तो ये नाकिस होगा पूरे सर का बसा, क्योंकि ये नहीं कहा कि अपने फोर हेड का करो, बल्कि रूस का लफ्ज़ और रास में पूरा सर आता है। पांचवी चीज़ जो है वो क्या है, दोनों पाँव का टखनों तक धोना। वह अर्जुलकुम इलल काबैन, टखनों तक धोना, यानी इसके अंदर मुबालगे की हद तक पाँव के उंगलियों के बीच में खिलाल करना, सूखी उंगलियां हैं उसको करना, ये भी सुन्नत मिलती है, लेकिन बहरहाल पाँव दोनों धोए जाएंगे। छठी चीज क्या है? तरतीब मलहूज रखना। आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप चेहरा धोएं, फिर कोहनियाँ धो पाँव धो लें, फिर आप मसा कर लें, फिर पहले आखिर में पाँव धोने की बजाय शुरू में धो लें। तरतीब नहीं बदल सकते, जो तरतीब बता दी गई वही होगी कि सबसे पहले, यानी कुरान पाक में जो तरतीब है वही देखी जाएगी। इसीलिए आपको मालूम है कि ये जो छोटा थोड़ा सा इश्काल पैदा होता है इसमें, जो आपको बताया गया कि अर्जुलकुम का लफ्ज़ बाद में क्यों आया, ताकि तरतीब ना टूटे, वरना वो फ़क़ सिलू के साथ कर दिया जाता और वमसहू को बाद में किया जाता तो तरतीब उलट जाती। तो जो कुरान की तरतीब है वही होगी। और अगली शर्त क्या है? सातवीं, कि एक उसके धोने और दूसरे के धोने में इतनी ताखीर ना की जाए कि बीच में वो खुश्क हो जाए, यानी तसलसल। इसको तसलसल बोलते हैं बुनियादी तौर पे, यानी तरतीब वार धोया जाए और तसलसल के साथ धोया जाए, और फिर इसके साथ यानी किया जाएगा। और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 47 में आता है, वला तुबतिलू आमालकुम, के बाद दफा अमल करने के साथ अमल जाया भी हो जाते हैं। हाँ, बस तो ऐसा हो सकता है आप वजू कर रहे थे, बीच एकदम पानी खत्म हो गया, अब आपको लेने में थोड़ा वक्त हो गया इधर से उधर, तो वो तो एक उजर माना जाएगा, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इससे ज्यादा अल्लाह तआला किसी को नहीं देते। तो बहरहाल ये है वो सात चीजें कि जिसके साथ वजू मुकम्मल होता है, इनमें से कोई चीज उलट दी या पलट दी तो दुरुस्त नहीं रहता। और अभी जो मैंने जिक्र किया था, तो वो लोग तरतीब भी बदलते हैं, वो पहले पांव धोते हैं और फिर मसा करते हैं, और कुछ इस तरह की तरतीब है, इनके साथ वजू नहीं होता। इसके बाद अब है सुन्नतें। सुन्नतें हैं तो बहुत सारी, लेकिन चंद एक आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनके करने से फिर वजू के अंदर हुसन पैदा होता है। पहली चीज है बिस्मिल्लाह कहना। अब ये जो बात अमूमन पेश की जाती है कि बिस्मिल्लाह के बगैर अगर वजू ना हुआ, मुस्नद अहमद की रिवायत है और अबू दाऊद की भी एक रिवायत में है कि ला वुदू लिमन लम यस्कुर इस्मल्लाही अलैह, उसका वजू नहीं होता जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो ये सुन्नत है, वजू हो जाएगा लेकिन अजर कम होगा अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी। फिर दूसरा ये होता है कि उसके अंदर जैसे मिसवाक करना, अब मिसवाक भी असल में सुन्नत है, लेकिन करेंगे तो उससे नमाज का अजर जो है वो बढ़ जाएगा। नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे उम्मत की मशक्कत का डर ना होता तो मैं हर वजू के साथ मिसवाक का हुक्म दे देता। फिर इसी तरह कुल्ली करना, अब आप देखें कि हमारे यहाँ कितना मारूफ है कुल्ली करना, और अगर आप किसी को देखें मिसाल है वो कुल्ली नहीं कर रहा, तो हम तो उसके लिए बहुत बड़ा फतवा दे देंगे ना, हालांकि कुल्ली फर्ज नहीं है। कुल्ली करना सुन्नत है, और करके उसके बाद निकाल दिया जाए तो करें। बाज दफा आप ऐसे हालात में हैं जहां वजू करें, अब कहते ये तो ठीक है, आप मुंह हाथ भी गीले कर लें, मुंह पे भी हाथ लगा लें, सूखा सूखा मुंह में डालने को नहीं दिल जाता, खुला पानी पड़ा हुआ था या कोई ऐसी जगह थी या जंगल होता, मत करिए कुल्ली, कोई हर्ज नहीं है। और कुल्ली कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी मजबूरी में नहीं करते तो फिर नहीं। इसी तरह नाक में पानी डालना, ये जो हम इस्तिनशार जिसको बोलते हैं, ये भी सुन्नत है, करना चाहिए, बगैर वजह के छोड़ना नहीं है कि अब आज अगर हमें ये चीज़ मालूम होगी तो हम के छोड़ें, ये अल्लाह ताला ने रुख्सतें दी हैं, कभी ना कर पाओगे तो वजू फिर भी हो जाएगा, लेकिन आम हालात में इसको करना होगा। इसी तरह दाढ़ी का खिलाल करना, ये भी सुन्नत है। फिर हर उसको तीन तीन बार धोना, ये भी देखिए सुन्नत है, एक बार धोना फर्ज है। इवन आप देखिए कि बाद जब आपके सिर्फ एक गिलास पानी है, अब आप क्या करते हैं? अब वो आपके सामने तो सिर्फ आपका तीन दफा हाथ धोने और कुल्ली में चला जाएगा, नहीं, आप हाथ डिप करें और जैसे पूरे हाथों को गीला कर लें, फिर उसी के पास आप देखें जैसे कुल्ली करना भी चाहें, अगर ना करें उस वक्त कमी है तो उसके साथ हाथ मुंह को गीला कर लें, एक दफा गीला हो गया, हो जाएगा। तीन दफा करना सुन्नत है, लेकिन तीन से ज्यादा करना मकरूहात में आप देखेंगे कि मकरूह है, तीन से ज्यादा जिसने किया उसने यानी ज्यादती की, कि पानी वजू के लिए भी जाया नहीं करना तो दूसरी तरफ क्या होगा। फिर इसी तरह हाथों और पाँव की उंगलियों का हिलाल करना, यानी उसके अंदर पानी पहुंचाना, ये भी है। फिर इसी तरह अगली चीज है कि हाथ धोने में दाई तरफ से शुरू करना, यानी अगर कोहनियां धो रहे हैं तो पहले दाई तरफ से धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं तो पहले दाया, ये भी सुन्नत है, जानते बूझते तो खिलाफ वर्जी नहीं करनी, लेकिन बहरहाल ये मसनून है। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुछ दफा ऐसा होता है कि जहां तक तो वजू का हुक्म है उससे ज्यादा जगह धोना, मतलब कोहनी से ऊपर पानी ले जाना। आप शावर में थे, वजू कर रहे थे, अब आपका दिल चाह रहा है यहाँ नहीं पूरा कर लें। तो इसके बारे में नबी सल्लम की बड़ी है प्यारी हदीस है कि क्यामत के दिन मेरी उम्मत के चेहरे, हाथ और पांव वजू के आसार की वजह से मुनव्वर होंगे, और तुम में से जो चाहे अपनी चमक को लंबा करना चाहे तो वो कर ले। एक सहाबी को आपने देखा था, खूब अच्छी तरह पानी डाल रहे थे, तो आपने कहा आप क्या कर रहे हो, तो कहा कि मैं अपनी चमक बढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ भी जायज़ है, यानी ज्यादा जगह पे चला जाए तो ठीक है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो सर का मसा है वही मसनून अमल है जिसके अंदर, यानी कि पूरे सर पे लेके उसको वापस लेके जाना। बास लोग बेचारे ना इल्म होने की वजह से ऐसा पूरा नहीं कर पाते, तो उनको ये बात जरूर बतानी चाहिए। फिर इसी तरह सुन्नत में है कि वजू के बाद दुआ पढ़ी जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू वशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो ये रिवायत भी यानी मिलती है कि नबी सल्लम ये काम करते थे। तो बहरहाल इस तरह और बहुत सारी सुन्नतें हैं जिसके साथ आप अपने वजू को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नापसंदीदा हैं वजू के नाते से, वो कौन सी हैं? नापाक जगह पर बैठ के वजू करना, क्योंकि बाज़ दफ़ा छींटे पड़ने का डर होता है। कोशिश करें अगर आपके पास घर में रेस्ट रूम के साथ अगर सिंक है और एक सिंक अलग भी है तो बाहर वजू करें, वो ज़्यादा आसान होगा। फिर 3 बार से ज़्यादा दफ़ा धोना, पानी ज़ाया करना, फिर वजू के एक या इससे ज़्यादा जो मसनून आमाल है उनको तर्क कर देना ये सोच के कि कौन सा फ़र्ज़ है। और फिर इसी तरह ये है कि औरत के वजू से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना, ये भी नापसंदीदा है क्योंकि इससे आपने मना किया था। तो बहरहाल मौजू तो बहुत लंबा है, इंशाल्लाह किसी और मौके पे हम फिर देखेंगे कि इन चीज़ों से वजू टूटता है और क्या चीज़ें, क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ इस तरीके पे गौर करना है। और वजू का तरीका अगर आप देखें तो बहुत ही आसान है, एक तो फ़राइज़ तक हो गया, लेकिन एक चीज़ जो आज सुन्नत मतरूक होती जा रही है हमारे यहाँ वो क्या है कि नबी सल्लम जब नाक में पानी डालते थे तो कुल्ली और नाक का पानी एक ही लेते थे। यानी अब अगर अपने लफ्ज़ों में हम देखें, बहुत सारी अहादीस में हमें ये तरीका मिलता है, लेकिन जमा करके सबको देखें तो सबसे पहले दिल में नियत की जाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, रेस्ट रूम के अंदर चले गए हुए हैं, कोशिश करें कि पहले बाहर जब बाथरूम में जाने के लिए बाज़ लोग पहले फारिग होते हैं फिर वजू करते हैं, अब सिंक भी अंदर है तो क्या किया जाए, रेस्ट रूम में जाने की जो दुआ है कि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, यानी बिस्मिल्लाह ही के साथ ही अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ते हैं तो वो बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह इसको किफ़ायत करेगी। अगर नहीं पढ़ी थी एक लम्हे के लिए बाहर आ जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के तो फिर अंदर जाके वजू शुरू कर सकते हैं। हाँ अगर बीच में आड़ है, जैसे वो अलग हिस्सा है और सिंक बिल्कुल अलग है, तो फिर पूरी भी पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है उसके अंदर। फिर उसके बाद ये है कि दिल में आपको मालूम है कि आपका वजू है, नियत जुबान से करने की जरूरत नहीं होती, हाथ धोए जाएंगे दोनों हाथों को यानी अच्छी तरीके से मल के, और उसके बाद ये कि दाएं हाथ के अंदर पानी लिया जाएगा। कुल इतना पानी लिया जाता है कि कुछ पानी कुल्ली के लिए मुंह में जाता है, कुछ बाकी पानी जो बचता है उसी से नाक के अंदर यानी पानी जिसको चढ़ाना होता है। ये सबसे ज्यादा नबी सल्लम से जो अमल मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। दोबारा फिर पानी में हाथ गया, अब आपका हाथ साफ हो गया। बाद लोग सोचते हैं ये कैसे अच्छा नहीं लगता मुंह में भी और नाक में, नहीं नाक में बाद में जा रहा है, इससे ये सोच के कि कराहत आती है ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ सुन्नत थी तो ये करना ज्यादा पसंदीदा है। हमारे यहाँ अमूमन दाएं हाथ से किया जाता है यानी कुल्ली और बाएं हाथ से करता है, तो ये चीज़ मसनून नहीं है, असल जो ज़्यादा अमल की बात है वो यही है। तो बहरहाल उसके बाद फिर दोनों यानी मुंह को 3 दफ़ा धोया जाएगा, और उसके बाद फिर कोहनियों को धोना, दाएं हाथ से कोहनी को नीचे तक और दूसरी तरफ से, और अगर महसूस होता है कि पीछे नहीं जा पा रहा हाथ तो उसको अच्छी तरह से देखा जा सकता है। बार दफ़ा कमीज तंग होती है तो उसके बारे में एक हदीस में मिलता है कि एक मौके पर नबी सल्लम का यानी कपड़ा तंग था तो आपने कमीज़ को उतार के वजू किया था। तो इसके लिए पहली बात है कि इतनी तंग बनानी नहीं चाहिए, वैसे ही खून रुकने का डर है, बटन लगा सकते हैं, और अगर कोई भी सूरत नहीं है तो फिर उसके लिए कि रेस्टरूम में जाके कमीज उतार के अच्छे तरीके से वजू करके आए, किसी भी तरह से करें, लेकिन अपने मुबालगे की हद तक पानी पहुंचाना है कोहनियों तक, और उसके बाद फिर मसा होगा। मसे के लिए तरीका क्या होता है, पानी में हाथ डाल के फिर उसको झटक दिया जाता है, झटकने के बाद फिर उसके बाद इनको यानी पकड़ के यूं करके इस तरीके से और पीछे तक आके और फिर वापस लाया जाना। यानी ये लाना एक दफा करके, फिर दोबारा पानी में हाथ जाके, दोबारा पानी में जब हाथ आपके जाते हैं और उससे फिर क्या होगा कि आप नया पानी के साथ हाथों को फ्रेश करके फिर कानों के अंदर करना है। कानों का मसा, कि अब यहाँ कानों के मसे का जिक्र क्यों नहीं, कि वो रूह सिकुम के साथ ही ऐड है। और उसमें ये था कि शहादत की उंगली कान के अंदर, और ये जो अंगूठा है थंब जिसको हम बोलते हैं, इसको कान के पीछे करते हैं इस तरह करके दोनों तरफ साथ साथ, और फिर पीछे से आगे लाते हैं। यानी यूं करके इसको आगे से यूं जाना होता है और पीछे से आगे आता है। यानी अब तसव्वुर में करें कि शहादत की उंगली कान में है और उसको घुमा के आप पीछे से ले, अंदर से लेके आगे से पीछे ला रहे हैं, और थंब पीछे से आगे आ रहा है, और ये दोनों काम साथ साथ होंगे मिला के इस तरीके से, और इस तरह से किया जाएगा ये मसा। बाकी रहेगी गर्दन का मसा, तो उसके लिए कोई भी सही रिवायत नहीं मिलती। यानी आप जहाँ भी अच्छे तरीके से वजू का तरीका देखते हैं, आप नमाज नबी किताब अगर किसी के पास है उसमें पढ़ सकते हैं, मिनहाजुल मुस्लिम में काफ़ी तफसील से ये चीज़ मिलती है। तो बहरहाल वजू असल में तैयारी है रब से मुलाकात की, नमाज क्या है अल्लाह तला की मुलाकात। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही वहाँ जाके मज़ा आता है। आप कहीं भी जाएं पूरे इख्तमाम से जाते हैं तो आपको काम ज्यादा अच्छे तरीके से मजा आता है, आप उस मौके को एंजॉय करते हैं। नमाज के खूबसूरत होने का बहुत बड़ा ताल्लुक वजू से है। मैंने देखा है कि बाज़ लोग नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि वजू करना पड़ेगा, बाज़ बच्चे कहते हैं अगर वजू ना करना पड़े तो मैं नमाज पढ़ लूंगा। तो यही असल में एक आजमाइश है कि अल्लाह तआला के लिए इंसान अपने आप को कितना खालिस करता है। यानी बाज़ दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे अजर को बढ़ाने की होती हैं लेकिन हम गाफिल होते हैं, वो ये है कि जब आपने वजू कर लेते हैं उसके बाद अगर बाएं हाथ में पानी लेके थोड़ा सा और ऐसे छींटा देने के लिए अपनी शर्मगाह की तरफ हाथ से छींटा दिया जाए तो नमाज में वसवसे नहीं आएंगे। अब ये कितनी मौसर चीज़ है, और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी आदत है कि ना चाहते हुए बगैर सोचे भी मैं ये अमल कर लेती हूँ। बहुत आसान है, यानी पानी हाथ में वहाँ लेके जैसे, और हल्का सा छींटा आपने दे दिया शर्मगाह की तरफ, तो उससे यानी हदीस में आता है कि शैतान का यानी असर नहीं आता। फिर अगर आप देखें कि शायद में दूसरी बात जो तयम्मुम की हुई उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो क्या तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब दीन में रुख्सतें दी हैं तो फिर हमें उसको कबूल भी करना चाहिए। तो असल में तो तयम्मुम जो है वो वजू ही का नेमुल बदल, नेमुल बदल ना भी कहें लेकिन बदल ज़रूर है, बाज़ हालात में ज़रूरत पड़ती है जिसका जिक्र इसमें हुआ था। तयम्मुम के भी वही फ़राइज़ हैं जो वजू के हैं, यानी पहली चीज़ नियत, दूसरी शर्त है इसमें मिट्टी पाक हो, तीसरी चीज़ है कि एक बार दोनों हाथों को मिट्टी पर मारना है, और चौथी चीज चेहरे और दोनों हथेलियों का मसह करना है। वमसहू बिवुजूहिकुम व अईदीकुम। और इसकी सुन्नतें क्या हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दूसरी बार मट्टी पे हाथ डालना यानी एक दफा हाथों के लिए और एक दफा मुंह के लिए अलग से, और हथेलियों के साथ कोहनी तक भी मसह कर ले। यानी अगर सिर्फ हाथ यूं मल के दी, जैसे मट्टी पे हाथ डाले और उसके बाद एक दफा यूं किया और उसके बाद मुंह के ऊपर हाथ फेरा तो यम हो गया, लेकिन को बढ़ाना चाहता है तो एक दफा करके यूं किया तो इसको कोनियों की तरह यूं भी कर सकता है कि जिससे लगे कि आखिर तक हाथ गया, और दोबारा मिट्टी पे हाथ डाल के तो उससे फिर मुंह को धो ले। तो ये मसनून है, इससे फायदा हो सकता है, लेकिन ना भी कोई करेगा तो नहीं। तरीका क्या हो सकता है तयम्मुम का, कि बिस्मिल्लाह कहे और दिल में इस काम के मुबाह होने का इरादा करे कि ये काम मैं कर रहा हूँ पूरे यकीन से कर रहा हूँ जिसके लिए कर रहा है, फिर जमीन पर हाथ मारे, मिट्टी हो, रेत हो, शोर वाली जमीन हो, सब पे जायज है। और उसके बाद मिट्टी को झाड़ के पहले चेहरे पर मसा करे, फिर दोबारा करे तो हथेली या सिर्फ मतलब हथेली तक या कोनियों तक मसा करके करे तो दोनों ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि वजू तयम्मुम टूटता कब है। एक चीज जो वजू और तयम्मुम में फर्क की है वो क्या है, जब पानी मिल जाए तो तयम्मुम टूट जाता है, बाकी जिन चीजों से वजू टूटता है वो सारी तयम्मुम के साथ भी है, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने नहीं किया लेकिन वो बड़ी आम फहम है, हवा का खारिज होना या सो जाना या यानी जनाबत की हालत का तारी हो जाना। लेकिन तयम्मुम में क्या है कि जब पानी मिल जाए तो फिर आपको यानी फिर अगर गुसल था तो गुसल करना पड़ेगा, अगर वजू की हाल दोबारा नमाज पढ़ेंगे तो करेंगे। फिर एक और सवाल जहन में आता है कि अगर वजू करना था हमने, यानी तयम्मुम कर चुके थे, नमाज पढ़ी, अब उसके बाद यानी पानी मिला, तो उसके लिए क्या है? पानी बाद में मिला, नमाज पूरी अदा कर चुके थे, तो नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं। हाँ, नमाज के लिए खड़े थे या अभी शुरू की थी और एकदम आवाज पड़ती है कि पानी आ गया, तो फिर आप वजू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे यकीन के साथ एक जो काम कर चुके फिर उसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए। के लिए इसमें ये होता है कि दीवारों पे धूल, किसी फर्नीचर पे धूल है हल्की सी, कोई हर्ज नहीं, बस सिर्फ देखें ये एक ज़हनी तैयारी है, अल्लाह ताला ने बंदे को मुतमईन किया। फिर इसमें आप देखें कि मसह की बात बहुत हुई, तो मैं इससे मसह की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि मोज़ों पर और पट्टियों पर मसह करते थे, यानी कभी जख्म हुआ है, कोई पट्टी बंधी हुई है तो उस पर मसह करने की भी रुख्सत मौजूद है। और उसके लिए अगर जुराबों का मसला, जो इस वक्त हमारा अमूमन एक मेन कंसर्न होता है, तो उसके लिए पहली चीज़ यह है कि वज़ू करके सॉक्स पहनी जाए, फिर वज़ू मसा कर सकते हैं, और वज़ू टूटने से पहले जुराबें पहन ली हो। मिसाल, आपने अभी वज़ू किया, अब जब तक आप वज़ू की हालत में हैं, वज़ू टूटा नहीं, उसके दौरान कभी भी अगर सॉक्स पहन लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगली जो नमाज से पहले आप अगर मसा करना चाहें तो कर सकते हैं। मसा का तरीका क्या होता है कि पाँव हाथ वही गीला करके पाँव की छत के ऊपर सिर्फ एक दफा करना होता है, नीचे नहीं करना। बाद लोग पूरा पाँव रगड़ रहे होते, नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दीन में अकल का दखल होता तो पाँव का जो मसा है वो ऊपर नहीं नीचे किया जाता, यानी नीचे से पाँव के कुछ ना कुछ मिट्टी का डारा लगने का, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया, बस ऊपर से मसा किया जाएगा। फिर इसमें आप देखिए कि कुछ शरायत हैं। पहली बात यह है कि जो आपको बता दी गई कि वजू करके जुराबे पहनी गई होंगी, और इसके लिए दलील भी मौजूद है। मुगीरा बिन शोबा ने नबी सल्लम से पूछा था, यदि जब वजू करवा रहे थे तो नबी सल्लम के मोजे उतारने लगे ये, तो नबी सल्लम ने फरमाया कि इन्हें रहने दो, क्योंकि जब मैंने ये पहने थे तो मैं बावजू था। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। फिर दूसरी बात है कि मोजे पाँव के उस हिस्से को ढांपते हों जिनका धोना जरूरी है, यानी वो मोजे पूरे पाँव को छुपा रहे हों। अब आजकल आप देखिए बाज़ फैंसी मोजे अगर सिर्फ उंगलियों को छुपा रहे हैं, पीछे का हिस्सा खुला है, या इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि वो बिल्कुल एक दिखता है अंदर से, तो वो मुराद नहीं है। फिर तीसरी चीज़ है कि इतने मोटे हों कि इनके नीचे से पाँव का चमड़ा ना नजर आता हो, यानी अब इसमें बहुत मुबालगा नहीं करना चाहिए। आम जैसे आज के दौर में जो एक प्लेन मोजे आते हैं कि जिसको पहन के बिल्कुल एक फील होता है कि जैसे स्किन टाइप है, अगर कवरिंग हो गई है तो आप उस पे मतलब मसा कर सकते हैं, लेकिन जितने मोटे हों उतने बहरहाल बेहतर है। लेकिन एक और चीज़ हो सकती है कि क्या अगर उसमें कोई छेद लगा हुआ है या सुराख है, तो उसके बारे में उलमाए कराम कहते हैं कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि सहाबे कराम जिस गुर्बत और कसम पुरसी में थे कि उनके पास कभी जुराबों में पैबंद न लगे हों, तो अगर कहीं से अगर फटा हुआ है या सुराख है तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कि मसा की मुद्दत कितनी है, मसा के लिए मुसाफिर जो है वो 3 दिन तक कर सकता है एक ही मसा किए हुए, मतलब वजू किए हुए सॉक्स पे, और जो मुकीम है वो 1 दिन और 1 रात। गोया के मुकीम जो है वो 5 नमाजें पढ़ सकता है, और मुसाफिर जो है वो 3 दिन और 3 रातों के लिए। इसकी दलील क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लम ने मुसाफिर के लिए मसा की मुद्दत 3 दिन और 3 रातें और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुकर्रर की। और हाँ, कभी भी आपने गलती से अगर मोजा उतार दिया तो वो वजू टूट जाएगा, यानी जो आपने मोजे पहन के वजू कर रहे, 2-3 वजू भी किए, जो ही मोजे उतर जाएंगे तो वो वजू जो है वो फिर आपका टूट जाएगा। और इसी तरह से फिर वही बात है कि बाज दफा इसमें एक और चीज जो हो सकता है आपके जहन में हो तो मैं खुद ही बता दूं कि सर के ऊपर क्या हुक्म है। यदि बाज लोग स्कार्फ जो है वो बहुत टाइट पहन लेते हैं और फिर उसको करना या उसके बारे में, तो उसके बारे में जो रिवायत है पहले वो आपके सामने रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको वाजह कर दूंगी आपके लिए। और वो ये है कि आपने फरमाया, यानी सर्दी या सफर की जरूरत की बिना पर पगड़ी पर मसह करना जायज है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौराने सफर वजू किया और पेशानी के बालों और पगड़ी पर मसह किया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब इसकी सूरत क्या होगी कि कुछ पेशानी के बालों पर और बाकी पगड़ी पर मसह किया जाएगा। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस बात को हम स्काफ पे दलील दे सकते हैं, तो इसके बारे में उलमा ने मना किया है। क्यों? वो कहते हैं कि पगड़ी जो है वो, आप शायद अगर आप लोगों ने वो सही पगड़ी देखी हो जिसको लोग बांधते हैं, तो वो कई गज लंबी होती है और उसके कई रैप्स करके और उसको खोलना और बंद करना एक मुश्किल है। बांस पगड़ियां ऐसी होती हैं कि जिसके वो फिक्स होती हैं, बस उसके नीचे एक टोपी से बनी होती है, लोग वो पहनते हैं तो देखने में लगता है कि वो पगड़ी है, उस पर नहीं होगा मजा। लेकिन जो सर पे रख के बांधी जाती है उस पर, तो उसकी दलील क्या है कि ये आपने भी देखा कि ये फराइज का हिस्सा है। वंसहु बिरूसिकुम, आपको याद होगा कि फराइज में इसको लिखाया, तो एक फर्ज साकित हो जाए तो नमाज नहीं होती, तो लिहाजा सर के लिए अगर स्काफ है तो उसको खोला जाएगा। आप कहेंगे अच्छा अगर जुराबों पे हो सकता है तो फिर सर के स्काफ पे क्यों नहीं हो सकता? नस मौजूद है, जो चीज की दलील मिल गई फिर उसके लिए इंसान को, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई एतराज करने की जरूरत नहीं। फिर इस पे और सवालात बहुत उठ सकते हैं आप लोगों के जहन में कि अच्छा बाहर हैं क्या करें, बेपर्दगी, हल्का सा ढीला कर लें स्कार्फ को और वो उसी के हाथ अंदर करके तो दोबारा उसको टाइट कर लें। और अमूमन वॉशरूम्स में जाके ये सब काम किया जाता है और उस वक्त तो पास कोई भी नहीं होता। फिर एक और चीज भी याद रखिए कि जितनी जिस चीज में मुश्किल होगी उतना उसका अजर ज्यादा है। सल्लम ने एक मौके पे यानी देखा कि फरिश्ते जो हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं यानी सवाब उसका लिखने के लिए, और एक और रिवायत में आता है कि आपने कहा कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि दर्जों की बुलंदी किस काम में है, तो उसमें एक आता है कि जिसने मकारे यानी मुश्किल हालात में वजू किया। बहुत सर्दी है, वजू करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपने किया, मेकअप किया हुआ है, वजू किया, मेकअप सारा खराब हो रहा है, मुश्किल है। बाद लोग सिर्फ इसलिए शादियों में नमाज नहीं पढ़ते कि नहीं मेरा वजू नहीं है, तो अगर मैंने मुंह धो लिया तो वो तो सारे पोल खुल जाएंगे। तो हमेशा याद रखना चाहिए इस चीज को कि अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल आएगी तो क्या हुआ, वैसे भी तो थोड़ी देर में वो चीज निकल ही जानी है जिसको हमने छुपा रखा है। सही बुखारी की एक रिवायत है अबू अयूब अल अंसारी से, नबी सल्लम ने फरमाया तुम में से जब कोई कजाए हाजत के लिए आए तो किबले की तरफ ना बैठे और ना पीठ करें, बल्कि मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ मुँह करें। ना सामना होना चाहिए ना बैक हो, बल्कि उसके डिफरेंट टाइप पे। लेकिन अब कहीं आप जाते हैं और वहाँ है ही ऐसा, एक तो ये कि आप बाथरूम बना रहे हैं उस वक्त तो यकीनन आपको ये करना है, लेकिन दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बना ही उस रुख में है, तो आप अब इसको उस वक्त हराम और हलाल का मसला नहीं बना सकते और ना इतनी जल्दी मुमकिन है कि उसको वहां से उखाड़ के दूसरी तरफ किया जाए, तो फिर उस सूरत में भी इंसान के लिए ये मामला जो है वो दुरुस्त है। फिर इसी तरह आप देखिए कि वजू के अंदर यानी इंसान की तकमील इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऐसा अमल है कि जिसके बारे में नबी सल्लम ने एक रिवायत में फरमाया इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला से कि नबी सल्लम मदीना के किसी बाग से गुजरे और दो आदमियों की आवाज़ सुनी जिन इनकी कब्रों में अजाब हो रहा था। आपने फरमाया इन्हें किसी बड़े गुनाह में अजाब नहीं हो रहा, फिर फरमाया इनमें से एक तो अपने पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगली खाता फिरता था। फिर आपने एक हरी टहनी मंगवाई, इसके दो टुकड़े करके हर कब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया जब तक ये सूखेंगी नहीं शायद इनके अजाब में कुछ कमी हो। सही बुखारी की रिवायत है। तो इससे कज़ाए हाजत के आदाब की बात पता चलती कि छींटे नहीं आने चाहिए, और ये जो सब्ज़ टहनी रखी और वो उसके अजाब मौकूफ़ होगा क्यों? कि आपको मालूम है कि ये दरख्त ये टहनियाँ भी अल्लाह की सना बयान करते हैं, तो जब वो अल्लाह की तारीफ़ करेंगे तो जब तक वो सब्ज़ रहेंगे वो जिंदा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये, और ये अल्लाह के नबी सल्लम तक खास था। आज हम अब इससे क्यास करते हुए ये नहीं कर सकते कि कब्रों पर जाके तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। फिर इसी तरह आपने फरमाया जिसने नाखून बराबर जगह भी खुश्क रह गई उसका वजू नहीं होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है हजरत उमर रसी अल्लाह तआला अन्हो से एक शख्स ने वजू किया और अपने कदम पर नाखून पर जगह खुश्क छोड़ दी। आपने फरमाया इसे वापस जाओ और अच्छी तरह वजू करो। जब वो शख्स वापस हुआ फिर उसने वजू किया और नमाज पढ़ी। इसी से फिर वही बात कि नेल पॉलिश का मसला भी जहन में रहना चाहिए कि बाज़ दफ़ा उसमें यानी रुकावट हो जाती है पानी के पहुंचने में, तो उसके लिए भी फिर वजू को दोबारा करना है। लिपस्टिक की मसला और है, मसला आप देखिए कि उसमें तह नहीं बनती, कोटिंग नहीं होती, पानी अंदर स्किन तक जा सकता है, लेकिन हर वो चीज जो वाटर प्रूफ है, मतलब अगर कोई मस्कारा लगाता है और वो इतना थिक है कि पानी जा ही नहीं रहा। बार सफा मैंने देखा है जो चीजें वाटर प्रूफ यानी पी लेवल होती हैं, अगर आप मुंह धोते हैं तो थोड़ी देर बाद रिस रिस के अंदर चला ही जाता है और वो छिलका उतर जाता है, उस सूरत में तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बार सफा लोग मैंने देखा है कि ट्रांसपेरेंट कोई चीज नाखूनों पर लगा लेते हैं, वो दिखती नहीं लेकिन शाइन होती है, वजू नहीं होता, आर्टिफिशियल नाखून लगते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा क्लास में, तो नाखून लगे हुए थे, तो मैंने कहा ये क्या है, कहने लगी पता नहीं 30-35 डॉलर दे के लगवाए हैं। तो मैंने कहा कि आपकी नमाज नहीं है, कहती है, तो मैंने कहा आप नमाज कैसे पढ़ोगे, आपके तो नाखूनों के ऊपर एक और आर्टिफिशियल हो रहा है, तो मैंने कहा आप इसको उतार दें, कहने की आई कैंट, उन्होंने पता नहीं किस सेल्फी और किस चीज से जोड़ा था, ये खुद ही झड़ेंगे, मैं नहीं झाड़ सकती। तो मुझे इंतहाई सदमा हुआ कि इतने पैसे दे के ऐसा फैशन करना जिसकी जरूरत भी नहीं है, और फिर उसमें वो नमाज के बारे में भी हो। इसी तरह एक और हदीस सही बुखारी में इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि एक सफर में हम नबी सल्लम से पीछे रह गए, फिर आपने हमें इस हाल में पाया कि नमाज का वक्त हो गया था और हम वजू कर रहे थे, अपने पाँव पर मसह कर रहे थे, तो आपने फरमाया 3 बार, वैलुल लिल आकाबी मिनन नार, खुश्क एड़ियों के लिए बर्बादी है, यानी एड़ियों को अच्छी तरह धो लो, ये पीछे होती है ना तो नजर नहीं आती, तो इसको भी अच्छी तरीके से करना चाहिए। फिर इसी तरह एक और चीज जिसका जिक्र इशारतन हुआ लेकिन उसकी इफादियत, के मिसवाक करना, नबी सल्लम इतने मुबालगे से मिसवाक करते थे कि आपके मुंह से ऊ ऊ की आवाजें आती थी, खास तौर पे सुबह फजर के वक्त में अगर किया जाए तो ये चीज भी इंसान को फायदा देती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि हमें वजू को बेहतरीन तरीके से करने की तौफीक दे, जितनी मोहब्बत से हम दूसरों के मिलने का इहतमाम करते हैं और उनके साथ अपना मामला करते हैं तो उसको भी कर देखें। फिर आखिरी बात इसमें जो जनाबत की आई, तो पहली बात है कि जनाबत की हालत में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, कुरान भी नहीं पढ़ा जा सकता, ये वाहिद हालत है कि जिसमें कुरान ना पढ़ने की नस मौजूद है, और उसके ऊपर यानी कियास करते हुए बाज़ लोगों ने फिर जो हाइजा औरत है उसको भी कुरान पढ़ने से मना किया, लेकिन जनाबत की हालत में। फिर अगली बात है कि बिला वजह देर नहीं करनी चाहिए गुसल में, लेकिन आखिरी हद क्या है, कितनी देर तक जनाबत के गुसल को डिले किया जा सकता है जब तक कि अगली नमाज का वक्त ना आ जाए। बस अगर किसी को फजर की नमाज के बाद ये हालत लाहक हुई, बेहतर तो ये है कि फौरन कर लिया जाए। बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ इस पे भी बड़े मुबालगे हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि एक कदम भी उठाओ तो फरिश्ते लानत करते हैं, और बाज़ लोग अजीब बेहंगम किस्म की हरकतें करेंगे कि बड़े बड़े कदम उठाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब अल्लाह ना करे मौत आ जाए, मौत फरिश्ते हों तो फिर क्या होगा, तो बेहतर है जल्दी कर लिया जाए लेकिन नमाज से पहले तो करना होगा। फिर बाज़ दफ़ा ये कि एक जनाबत की हालत हो और दोबारा फिर कुछ वक्त के बाद दोबारा अगर बीवी से सोहबत का इरादा हो तो किया जा सकता है, नबी सल्लम का ये अमल मिलता है कि आप एक ही गुसल से अपनी मुख्तलिफ बीवियों के पास जाते और बाद में उससे गुसल करते, इसकी भी रुख्सत मौजूद है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें आती है कि इंसान अगर यानी इस हालत में है और कुरान नहीं पढ़ सकता और कोई वजह बन गई कि जिससे गुसल नहीं कर पा रहा, तो फिर कसरत से कुरान सुनना चाहिए, यानी शैतान के पंजों से अपने आप को आज़ाद करें, कुरान सुन सकते हैं, तिलावत सुन सकते हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ सकते हैं, और यानी कोई और भी अगर नेकी का काम है जिसको करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी किया जा सकता है। और फिर उसके बाद ये है कि अगर इंसान यानी इस हालत से पाक करने के लिए अपने आप को करता है तो गुस्ल का तरीका वही है जैसे कि यानी हैज का तरीका होता है, सिर्फ इसमें एक रुख्सत जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती और है, और वो क्या है कि हैज का जो गुस्ल है उसमें तो पूरे सर के बालों का धोना फर्ज है, लेकिन अगर बाज़ हालात ऐसे हो सकते हैं किसी के साथ कि जब सर के बाल पूरे ना धो सकें तो जुनाबत के गुस्ल में इसकी रुख्सत मौजूद है कि सर की खाल को गीला कर लिया जाए, यानी जड़ों को गीला करना सही है। आसान तरीका इसका क्या हो सकता है कि सिंक में यानी शैंक में सर को झुका के सर की गुद्दी जो है उसको पूरा गीला कर लिया जाए, किसी के बाल अगर लंबे हैं और बाकी बाल ना धोएं तो ये ठीक है, देखिए कि इस्लाम कितना आसान दीन कर देता है, और बाज लोग सिर्फ हराम और हलाल में फर्क ही नहीं कर पाते, और ऐसे तरीकों की वजह से बाज़ शोहरों को नाराज किया जाता है, कोई जॉब पे जाना है या किसी का और कोई मसला है, और बाज दफा फिर दूसरी हालत है कि फिर कुछ भी नहीं किया जाता। तो जितना भी इंसान अल्लाह ताला की दी हुई रुख्सतों को इस्तेमाल करेगा, उतना ही उसके साथ जो है वो मामला जो है वो दुरुस्त होगा। बाकी एक और बिदत, बिदत कह इसलिए मैंने कहा कि लोग नेकी समझ के करते हैं, लोग इस गुसल में भी दुआएं पढ़ना और इस तरह की जनी हैज से अगर फारिग होते हैं तो उस सूरत में भी बाज़ काम अपने एक ट्रेडिशनली चलते आ रहे होते हैं कि उसको करना है, और ये दुआ पढ़ेंगे तो पाक होंगे, इतने कलमे पढ़ाने, ऐसी कोई बात नहीं, बगैर ज़रूरत के ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए इस हालत में, क्योंकि मतलब फरिश्तों को तकलीफ़ होती है इससे। और फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि उसमें अगर जिस्म पे कोई नेल पॉलिश है या कोई ऐसी चीज़ है तो पहले उसको रिमूव किया जाएगा, वजू किया जाएगा, क्योंकि बाद वह शादी के वक्त में और तो कई बातें बता दी जाती हैं लड़के लड़कियों को, लेकिन ये चीज़ें जो मतलब जिसमें नमाज का ताल्लुक है, ये बातें मैं भी इसीलिए खुल के कर रही हूँ कि इससे हराम और हलाल का फ़र्क है। आप देखिए कि हमारी नमाजों में कभी खुशू आ ही नहीं सकता अगर हम लोगों ने गुसल ही ठीक नहीं किए हुए। कभी भी आपको महसूस हो ना कि आपका नमाज में दिल नहीं लग रहा या कुरान पढ़ते हुए, तो ज़रूर सोचें कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो चुकी मेरे साथ। तो बहरहाल फिर उस चीज़ से अपने आप को रोका जाए। फिर जिस तरह वजू की सूरत में तयम्मुम करना है, इसी तरह फिर गुसल की सूरत में भी तयम्मुम बस इतना ही है। एक सहाबी थे तो वो उनको सफर की हालत में जुनाबत लाहिक हुई तो नबी सल्लम ने कहा कि तुम तयम्मुम कर लो, तो वो बाहर गए और मट्टी के अंदर लौटने लगे, जैसे कहते हैं कि जानवर मट्टी में लौटता है। तो नबी सल्लम ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो कहा कि मैं हर उस जगह पे मट्टी पहुंचा रहा हूँ जहाँ पे पानी पहुंचना चाहिए। तो आपने फरमाया कि तुम्हें यही करना काफी था कि वही हाथों को और चेहरे को मल लो। तो बहरहाल हमें अल्लाह ताला की इस नेमत पे वाकई खुश होना चाहिए कि उसने हमारे ऊपर अपनी नेमतें पूरी कर दी। युरीदुकुम लियुतहिरकुम वलियुतिम्म नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अब पता नहीं हम इस नेमतों के मिलने पर शुक्र कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि क्या ज़रूरत है इतनी तफसील से इन बातों को सुनने की और वक्त पूरा इसी पे लगा देने की, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान जब सुनेगा तो फिर ही मानेगा ना, और जब मालूम नहीं होता, जहालत जो है ये बहुत बड़ी एक सज़ा होती है इंसान के लिए। जनाबत का गुसल या कोई भी बाकी का गुसल करता है तो उसका मसनून तरीका भी यही है कि पहले वजू किया जाए, अगर तो जिस्म पे कोई गंदगी लगी है तो पहले इस्तंजा किया जाए, बायां हाथ इस्तेमाल किया जाए। अब आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह साबुन वगैरह हैं, उस दौर में ये होता था कि मट्टी के साथ यानी हाथों को साफ किया जाता था, उसके बाद नमाज के तरीके से वजू किया जाएगा, लेकिन उस वजू में मसा भी ना किया जाए तो भी खैर, और पाँव नहीं धोए जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करते थे कि पहले यानी कुली करके और मुंह को धोना और हाथों को धोना, और उसके बाद फिर चुल्लू भर के यानी जैसे एक छोटे से अपने हाथों को हम बना के तो पानी डाल के तो उसको बालों में डाल के तो जैसे तेल लगाते हैं कि जड़ों में पहुंचाने की कैफियत, 3 मरतबा इस तरह किया जाता है। उसके बाद जब पानी, अब उसमें पूरे बाल गीले हुए हैं नहीं हुए, जिसके भारी बाल हैं उसके नहीं गीले होंगे, फिर उसके बाद आप पानी कैसे बहाते थे कि दाई साइड पे पहले बहाते थे। अब चूंकि हमारे यहाँ आजकल रेस्ट रूम्स हैं, शावर्स हैं, तो कैफियत मुख्तलिफ है ना, हम बाल्टियों से पानी लेते हैं ना चुल्लू से, तो उसके लिए जिस हद तक मुमकिन हो सुन्नत करते हुए आप ये कर सकते हैं कि आप शावर के नीचे जब जा रहे हैं तो उससे पहले आप मतलब वहीं अंदर शावर में आप वजू कर लें और मसा भी ना करें, और साथ ही आप उसमें पाँव भी ना धोएं और हाथों से 3 दफ़ा करके तो शावर के नीचे जब सर करें और तो अपनी साइड पहले इस राइट साइड को गीला कर लें और फिर लेफ्ट को, फिर उसके बाद पूरे का पूरा जो है वो उसको आप साफ कर सकते हैं। एक चीज़ जो जुनाबत असल में यहाँ तो ये लफ्ज़ जुनब का है लेकिन हैस के गुसल के साथ एक चीज़ का ताल्लुक है और मसनून है लेकिन मतरूक है आज के दौर में, वो क्या है कि जब कोई भी औरत हैज से पाक हो तो खुशबू का फोहा इस्तेमाल करना, यदि गंदगी का मुकाम जहाँ से खून निकलता है कुछ उन दिनों का गंदगी ताफुन होता है, तो उसके बारे में नबी सल्लम के दौर में जो सहाबिया से चीज़ मनकूल है वो क्या है कि आप मुश्क या खुशबू जो भी कोई इतर है और ज़ाहिर है कि उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होगी तो उसमें गीला करके जहाँ तक मुमकिन हो सके तो उससे सफाई करना, फिर वो चीज़ जो है उससे एक मतलब एक तो ये कि बू दूर होती है, दूसरों से जो सबसे बड़ा फायदा मैंने देखा है कुछ लोगों को और वो क्या है कि बाज़ लोगों को पीरियड्स के बाद भी ब्लीडिंग यानी जिसको इस्तेहाज़ा बोलते हैं, तो वो तकलीफ खत्म हो जाती है। यानी ये एक अल्लाह ताला की तरफ से, एक मुझे तो लगता है रेमेडी है कि आज के दौर में आप देखिए कि इतने मसाइल हैं पीरियड्स के, खासतौर पर छोटी उम्र की लड़कियां, और चूंकि बाहर ही इतना सफोकेशन है तो वो नहीं, एक इमोशनली भी तो अंदर अपसेटनेस है तो उसमें भी इसका फायदा हो जाता है। तो उसमें यानी इंसान अगर तहारत हासिल कर सके तो वो चीज़ भी फायदा देती है इस मामले में, कि जिसको यानी इंसान अपने आप को उसके साथ अलग से अलग कर ले। जब आपने गुसल करते हुए अगर साथ ये पहले वजू करके और उसके बाद फिर आपने जिस्म पूरे पे बहा लिया हाथ पांव, फिर इसके बाद अगर जिस्म को हाथ नहीं लगता, यानी शर्मगाह को बगैर कपड़े के हाथ नहीं लगता, तो उसी वजू से नमाज हो सकती है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि अगर धोते हुए, अगर जाहिर है कि जिस्म पे गंदगी है तो जिस्म को साफ करते हुए, साबुन लगाते हुए अगर हाथ लगता है तो फिर दोबारा आखिर में यही अमल कीजिए, फिर आखिर में पूरा वजू करें और फिर नबी सल्लम आखिर में पाँव भी धोते थे तो फिर उससे पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज की आदत जब पड़ती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बाद में कभी गुसल जुनाबत का हो या वैसे ही रेगुलर गुसल हो, आप करते इसी तरह, आप अगर अपने आप को इस चीज का आदी कर लें, पहले वजू करते हैं और फिर गुसल, तो फिर इंशाल्लाह उसी गुसल से नमाज हो सकती है। बाद लोगों ने ये भी यानी शुबा है उनके दिल में कि इस तरह बरहनगी की हालत में क्या वजू होता है कि नहीं, हो जाता है। इसमें एक छोटी सी चीज वो है कि बाद लोग जैसे गैर जरूरी बालों को साफ करने को एक हिस्सा बना लेते हैं इस गुसल का, और मैंने देखा है कुछ खवातीन पाक होने के बावजूद भी नमाज कई दिन नहीं पढ़ती कि हमने अभी सफाई नहीं की, तो ये भी एक जहालत है, नहीं मालूम। तो वैसे तो 40 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, लेकिन इस गुसल के साथ उसका तरीका नहीं ठीक है। कोई आदत के लिए या याद दहानी के लिए उस मौके पे करता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी आदत है, लेकिन नमाज तो बिलहाल बहरहाल इसमें नहीं छूट सकती।